Bevallom, hogy kicsikét zavarba jöttem akkor, amikor meghallgattam Majka új dalát a Csurran cseppen. Vajon egy őszinte, rendszerkritikus dalt hallhatunk, vagy pedig csak egy ügyes marketingfogás mindez? Többek közt erről, valamint az Inga Kultúr Kávézóról is fogok beszélgetni Puzsér Róberttel. Én Árpási Bence vagyok, ez a Törésvonal. Tartsanak velünk! Ahol a Fidesznek az utolsó védvonala húzódik. Ez a roncstársadalom. És ezeknek Majka papa a profétája. Ezek az energiák, amikkel Rogán Antal dolgozik, ezek a negatív gyűlölet energiák, ezek rövid távon nagyon jól működnek, de ezek hosszú távon szétégetik azt is, aki gyakorolja őket. Szerinted is Bingisztánban élünk? Nyilván, de ez legalább egy évtizede nem titok. Tehát ez legalább egy évtizede tudja, akit érdekel. Az, hogy Majka papa erre 15 év után jött rá, az legalábbis elmond valamit a jelleméről. Majka papa nagyon jól érezte magát Bingisztánban. Bingisztán külügyminiszterével parolázott. Bingisztán oligarcháival pókerezett. Ő Bingisztánnak ugyanúgy a hőse, ahogy a miniszterelnök. Sőt, Bingisztánban Orbán Viktor után köztudottan Majka papa ismeri és idomítja és aknázza ki legjobban a néplelket. Tehát nem újdonság az, hogy ez az ország, ez egy maffia által túszulejtett ország. Viszont a Majka papa az egy nagyon jó barométere ennek. Tehát Majka papa azt jelzi, mert ő mindig a hatalom felé fordul, ő mindig az erőt követi, és ő nagyon-nagyon jól tapogatja le a társadalmi közgondolkodásnak a változásait. Ő azt érzékeli, hogy a közgondolkodás, a közvélekedés az változóban van Magyarországon. Frontátvonulás zajlik a Kárpát-medence fölött. És az ő mozgása az reményt és megerősítést ad azoknak, akik nagyon-nagyon régóta várnak már az időjárás változásra a Kárpát-medencében, de hiába. A döbbenetes az, hogy Majka papa nem csak az évek viszonylatában korrigálja a saját mozgását a néplélek változásának megfelelően, hanem akár egy napon belül is. Ugye a Bingisztán szelet hódmezővásárhelyen az nagy nyilvánosságot kapott a sajtóban. Válaszul Majka perrel fenyegette meg. És utána a beszélgetésünk előtt egyébként bocsánatot is kért ezért. És azt mondta, hogy most már ő is megkóstolná. Hát ez az. Szóval, hogy perrel fenyegette meg a cukrászdát, mintha ezt a szót, hogy Bingisztán ő levédette volna. Csak hogy ezt a szót ő nem védette le. Ehhez bárki másnak is joga van. És amikor azt látta, hogy ennek a közhangulatra gyakorolt hatása, ennek a közvéleményben visszhangzó következményei, azok hátrányosak ránézve, tehát megbotránkozást kelt a nyilvánosságban az, hogy Majka papa privilegizálni akarja ezt az egész rendszerellenes élményt, és hogy meg akar hurcolni egy cukrászdát azért, mert ő maga is ebben a rendszerellenes élményben utazik. Ma azért nem kockázatmentes, főleg egy KKV-nak. Főleg vidéken talán. Főleg vidéken egy Bingisztán szeletet forgalmazni. Tehát az azért bizonyára fölkerül a NAV radarjára. De Majka papa úgy gondol erre a Bingisztán élményre, mint a saját franchise-jára, mint a saját termékére. És hogy valaki valahol egy cukrászdában eladja és abból haszna lesz, ezt Majka papa, anélkül, hogy ő Bingisztán szeletet forgalmazna, ezt úgy éli meg, mintha a zsebéből vennék ki a pénzt, és elkezd fenyegetőzni. De abban a pillanatban, hogy azt tapasztalja, hogy ez visszatetszést kelt a nyilvánosságban, már bocsánatot is kér, sőt, rendel egy bingisztán szeletet, már ő is megkóstolná, már neki is ízlene. Jó, de ebbe benne van az ő arcképe is, és nyilvánvalóan te sem örülnél, hogyha valahol az arcképedet felhasználnák, pláne abból pénzt csinálnának. Az nem az ő arcképe. Az bingisztán miniszterelnökének az arcképe. Ő bingisztán miniszterelnökét személyesítette meg. Nem Majka arca van ott, hanem Majka gúnyrajza a rendszerről. Ha Majkában lenne egy szemernyi nagyvonalúság, akkor érzékelné, hogy ez a bingisztán szelet, ez az ő kultuszát erősíti. Ez az ő termékét, az ő brandjét erősíti. Ettől ő népszerűbb lesz. Csak valaki elmagyarázta volna neki, de ő csak odáig jutott el, hogy ezen a bingisztán szeleten ezen profit van, és neki ebből a profitból járna, mert ő találta ki ezt a hülyeséget, és nem kap belőle. És akkor jöhet a per. És akkor az ügyvédekkel meg kell fenyegetni a cukrászdát. De csak addig, ameddig nem tapasztalja ennek a hátrányos következményeit, utána már bocsánat. Na de szerinted Majkára visszatérve egy picikét, őszinte szerinted ez a változás, vagy csak egy üzletember ügyes húzását látjuk? Nyilvánvaló, hogy az utóbbi. De csak annak az esetében lehet őszinteségről beszélni, vagy egy üzletember ügyes húzásáról beszélni, ahol az üzletember és a homo sapiens sapiens elválik egymástól. Szerintem a Majka papában nincsen ilyen határvonal. Majka papa minden húzása egy ügyes üzletembernek a húzása. Nem gondolom azt, hogy Majka papának vannak amúgy őszinte gesztusai, meg vannak ilyen sunyi alattomos, spekulatív gesztusai. Majka papa egy számító alak. Majka papa mindig arra tendál, amerre a megtérülést spekulálja. És ebben az esetben is így van. Én nem gondolom azt, hogy ő neki valaha voltak elvei, és ezek az elvei megváltoztak. Ha ő neki magának, bingisztánnak a természetével lett volna baja, de hogy is parolázott volna ő a Andy Vajnával, Szijjártó Péterrel, csak ő azt látta akkor, hogy ez a rendszer olyan stabil, mint a gránit, úgy áll, mint a cövek, és abban a helyzetben, amit ő akkor tapasztalt, ő neki ott volt a helye a külügyminisztériumban Szijjártó Péterrel. Most, hogy árad a Tisza, most, hogy a rendszer ráomlani látszik az illiberális uraságokra, most azt látja, hogy ő neki a helye az az ellenzéki térfélen van, mert nagyon jól, és hál' Istennek pontosan érzékeli a közvélemény változását, és azt, hogy megváltozott a narratíva a Fidesszel kapcsolatban, a magyarságban. És ő ehhez alkalmazkodik, és ő ehhez mint egy jó vállalkozó igazítja a saját közképét. Magyarán szóval ő olyan, most így ebben a felállásban, mint annak idején mondjuk most Fási Ádám vagy Pataki Attila, akik annak idején a baloldali kurzusokat támogatták, és most már nem csak, hogy mi emlékszünk, de már ők sem emlékeznek arra, Fási Ádám meg főleg nem, amikor a békemenet első sorában menetel Bayer Zsolt és a Bencsik András oldalán. Persze, csak a különbség az, hogy a Fási Ádám az még sokkal gyávább, mint a Majka papa. A Majka papa az ravaszul kispekulálja, hogy mi a változás, és még jókor lép, amikor még ellenzékinek lehet benézni. A Fási Ádám már a megszilárdult hatalomhoz csatlakozik. Tehát nem, a Majka papa viszont igényli azt, hogy az legyen az élménye a magyaroknak, hogy most Majka papa újra gondolta Magyarországot. A rendszer 15. évében Majka papa rájött arra, hogy hát itt korrupció van, rájött arra, hogy itt oligarchia van, rájött arra, hogy itt ellopják az uniós fejlesztési forrásokat, és hogy a rendszer 15. évében erkölcsileg megütközött ezen Majka papa. Csak a vak nem látja, hogy a Tisza áradását követi. úgyhogy közben rajta tartja folyamatosan a szenzorait a vízállás jelentésen. És hogyha ezt a vízállást jelentést nézzük, akkor majd onnan lehet tudni majd, hogy változik valami, hogyha Majka papa majd reagál, esetleg visszatáncol rá, pontosan. Hogy mondjuk feltűnik majd megint Szijjártó Péter oldalán, és akkor rájön, hogy hát lehet, hogy mégiscsak marad a NER 2026-ban. Pontosan. A barométernek az őse az egy béka egy befőttes üvegben, benne egy létrával. Ha a béka lent a befőttes üveg alján ül, akkor esős idő lesz. Tartja a népi meteorológia. Ha a béka felmászik a létrán, akkor napos idő lesz. Hát most azt látjuk, hogy a béka fölmászott a létrán. Csak félreértés ne essék. A béka nem azért mászik föl a létrán, mert odafönt akar valamit. A béka azért mászik föl a létrán, mert ez a természete. A természete szerint működik. Majka papa is a természete szerint működik. És az, amit jelez, az pedig örömteli az ellenzéki magyarok számára, és illetve mindazok számára, akik nem akarják a hazájukat veszni, látni. Márpedig ennek az országnak az előző 15 évben a módszeres kivéreztetése, közszolgálatok leépítése, Kelet-Magyarország elsorvasztása, cserbenhagyása, a oktatás, az egészségügy, a tömegközlekedés teljes lerongyolódása, hát nem fest biztató képet a magyarság jövőjére vonatkozóan. Az, hogy Orbán Viktor legitimmé tette a posztszovjet közép-ázsiai identitást itt, az már azt jelzi, hogy itt a posztszovjet közép-ázsiai viszonyokra lehet berendezkedni. Még egy kérdés, Majka, erre igaz, utána a személyét abba is hagyjuk, csak neked mit árul ez a reakció, amit először adott, hogy ő közölte, hogy ő csak szórakoztatni akar? Mert még a mondandót fényében ez még akár őszinteség is lehet valamilyen szinten talán. Nyomorult gyávaságot jelez. Azt jelzi, hogy még amikor tökei vannak, és éppen demonstrálja a saját világnézetét, vagy felháborodását a rendszer természete felett, még akkor is spekulál, még akkor is ravaszkodik, még akkor is ravaszul a mérleg egyik serpenyőjéből, a másikba pakol, hogy kiegyenlítse a mérleget, hogy azért őt mindkét oldalon szeressék. Ő a nemzet Majka papája, azért egyik oldal se gyűlölheti meg nagyon. Most ő elköteleződött az ellenzéki identitás, vagy az ellenzéki Magyarország, vagy az ellenzéki társadalmi osztály mellett, vagy mondhatjuk úgy is, hogy az ellenzékiség szellemét vallotta meg, de most ő ebben a helyzetben szorong. Tehát úgy érzi magát, mint a házi állat, amikor kimerészkedik a vadonba, és remeg a térde, mert nem tudja, hogy itt mik lesnek rá. Majd megszokja, itt nagyon sok vadállat él, nagyon régóta. Majd megtanulja Majka papa, hogy most már késő, nincs visszaút a kézhez, amelyik enni ad, meg amelyik megpaskolja a fenekét. Majka papának be kell rendezkedni a vadonban. Most már ezekkel a mondásaival, hogy ő csak szórakoztat, meg hogy ilyen a humor természete, görbe tükröt tart, ezekkel már nem fogja tudni visszaédesgetni magát a legfőbb Hűbér úr kegyeibe. De mit gondolsz? Ez mitől lett ez a dal ekkora siker, hiszen számunkra evidenciák vannak ebben a dalban? Hát azért, mert két nagyon erős motívum, társadalomszervező motívum egyesült benne. Egyrészt az Orbán rendszerrel szembeni protestindulat, ami a Tisza áradásában manifesztálódik, másrészt pedig Majka papa néplélek szenzora és az ahhoz tartozó hatalmas népszerűség, magyarországi elfogadottság és rajongói tömeg. És ez a kettő, ez eddig nem tudott egyesülni. És most ennek a kettőnek az egyesülése, ez országos kulturális botrány, de a jó, hát ahonnan én nézem, a jó értelemben. Ahonnan nyilván onnan a fideszesek nézik, onnan meg a legrosszabb értelemben. Ez nagyon rossz jelzés a Fidesznek. Szóval itt az élménye ennek, hogy ez a két óriási felhajtó erő, a Tisza felhajtó ereje, és Majka papa felhajtó ereje egyesül. Ez ilyen riói karnevál élményt szerez. Tehát ez ilyen, ez egy hatalmas társadalmi élmény. 9 nap alatt 9 millió megtekintés a YouTube-on, és nem az a döbbenetes, hogy napi 1 millióan megnézik, vagy inkább úgy mondom, hogy napi 1 milliószor megnézik. A döbbenetes az, hogy ez a növekedés, ez még nem látszik lassulni. Hát ilyenkor ennek már be kellett volna fékeződni, de még mindig tart. Tehát még mindig tart a láncreakció, még mindig tart a detonáció, és pedig már eltelt 9 nap. És nem látni, hogy hol lesz a vége ennek. Tehát, hogy itt valami a néplélekben átfordulóban van, és a Majka papának az ellenzéki identitás megvallása, legyen az még oly spekulatív, legyen az még oly ravaszdi is, a társadalomnak olyan mély rétegeibe szivárog le, ahova a politika nagyon-nagyon nehezen jut el. Ahol a zsákkrumpli és a szavazat egymásnak átváltható, és ahol a Fidesznek az utolsó védvonala húzódik. Ez a roncstársadalom. És ezeknek Majka papa a prófétája. Ebben a közegben eddig a Fidesz politikai preferenciája nem volt megkérdőjelezve. A roncstársadalom tagjainak a szemében. Az ő szemükben a Fidesz volt az állampárt, a Fidesz maga az állam, a Fideszre szavazni az annyit jelent, mint Magyarországra szavazni, és a Fideszen kívül bárkire szavazni, az pedig azt jelenti, hogy Magyarország ellen szavazni. Ennek az érzése kezd most eloszlani ebben a Bindzsisztán, Majka papa élményben. De ez indikátora, vagy pedig előidézője ezeknek a társadalmi folyamatoknak? Mert nekem a válaszodból úgy tűnik, hogy mind a kettő. Mind a kettő. Mind a kettő. Majka papa reagál valamire, de amit tesz, az galvanizálja azt a folyamatot, amire reagál. Amúgy, ha a dalszöveget megnézette, azért elég kritikus vagy a dalszövegekkel szemben, vagy hát lehet, hogy a dalszövegek minősége olyan, amilyen, ezt mindenki döntse el maga, de hogy te ezt, amikor elolvastad, milyennek találtad a saját magad kritikai mércéje szerint? Művészileg nem egy különösebben veretes darab. Tehát nem lehet, nem tudom én, egy lapon említeni a Krúbival, vagy egy lapon említeni a Kezdet fiaival, vagy fantasztikussal, azokkal az előadókkal, akiket én úgymond a szabad időmben a magam kedvére hallgatok. De nem is én vagyok a célcsoportja. És az a helyzet, hogy a Majka papa esetében az ő személyében két kulturális szféra egyesül. Egyrészt egyesül ez az online lakossági mainstream, és a televíziós szórakoztatóipari mainstream. És ezt senki nem tudja. Ezt senki nem tudja. Tehát vannak olyanok, akik képesek arra, hogy az online underground közeget kimaxolják, képesek arra, hogy az online mainstreamet az online underground-dal egyesítsék, de hogy ezt a szférát, ezt átcsatornázzák a kereskedelmi tévés mainstreambe, ennek Majka papa a királya, ennek a műveletnek. És ezért félelmetes az ő színeváltozása a Fidesz számára, félelmetes lehet. Mert egy olyan erő szabadul ki a kontrolljuk alól, amit alig ha tudnak visszaszelídíteni, vagy visszafoglalni, másrészt alig ha tudják kontrollálni azokat a folyamatokat, amelyeket ez a művelet indukál. Na már említetted a Fideszt, neked a Fidesznek a reakció az mit árul el? Mert én egyfajta kettősséget érzek ebbe, tehát hogy hallani azért valamilyen szintű kritikát, de úgy egységesen nem ugranak neki Majkának, hogy most a TV2 elhíresült címszalagjait idézzem, még nem nyúkált a nadrágjában, illetve még az anyját sem akarta megölni. Visszacólongatnak Majka papának, már megjelentek a NER sajtóban Majka papáról az előnytelen fotók. Tehát már vannak erre vonatkozó jelzések, de nem mernek neki menni Majka papának nyíltan, frontálisan, úgy, ahogyan a Magyar Péternek, úgy, ahogyan korábban a Márki-Zay Péternek, Vona Gábornak, Juhász Péternek, mert Majka papa egy népi hős. Majka papa egy, jó, ez rettenetes tünet a magyar társadalomról, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Majka papa legitimebb és elfogadottabb a magyar társadalom szemében, mint Petőfi Sándor. Ez az iszonyú helyzet. Ez az iszonyú helyzet ma Magyarországon. És neki menni Majka papának elkezdeni frontálisan lejáratni, szerintem megrémülnének attól, hogy ez rájuk üt vissza. Tehát mindent és akármit és bármit talán nem tehetnek meg. És Majka papa lehet, hogy ott van az a határ, ahol már ez már veszély, ez már rájuk nézve veszélyes. Ugyanaz, mint Azaria. Neki sem mennek. Nagyon. Nem mernek. Három puskás. Tehát az egy olyan erő, ami előtt a Fidesz is így megtorpan. Ugyanez van Majka papával. Ezeket a demonstrációkat most inkább úgy csinálnak, kicsit elereszlik a fülük mellett, természetesen Majka papának visszaszólnak, de nem indítják be a húsdarálót. Tehát azért azt nem. És az a helyzet, hogy a Fidesz jelenleg nem is nagyon találja a lépésszámot. Jelenleg Rogán Antal nem nagyon tud reagálni a Tisza áradásában kifejeződő kihívásra, az ehhez tartozó Majka papa színeváltozásra, a közhangulat átfordulására. Magyar Péter faszt fogdosott az EP-ben. Ilyen ügyekkel tudnak szolgálni. Magyar Péter a Diákhitel központból utalt ki haverjainak, igen, bizonyos pénzeket. Diákhitel központból, ahova mi helyeztük. Onnan utalt ki pénzeket. Hát ez nálatok így megy. A hivatalokból csak úgy pénzeket utalnak ki, és hát azt mindenki tudja, és mindenki érzékeli, hogy Magyar Péter alsópolcos káder volt a nemzeti együttműködés rendszerében. Nem volt ő egy jelentős figura, és talán pont ezért nem is volt róla olyan mennyiségű zsarolásra alkalmas anyag, eleve, mert nem tartottak tőle. Nem volt kihívó pozícióban, nem volt veszélyérzetük iránta, mert nem is nagyon tudott olyan információkat Magyar Péter a Diákhitel központ élén, amikkel élhette vagy visszaélhet. Ezért van az, hogy amikor Magyar Péter kiállt a nyilvánosság elé, akkor kezdték el Rogánék gyűjteni hozzá a lejárató anyagokat. Fogel Evelin személyében egy nagyon jó partner találtak ehhez. Az egy jó fogás volt, lássuk be. Igen, de az is jól látszik, hogy megkarcolni sem tudják vele Magyar Pétert. És azért, mert Magyar Péter, jelenleg Magyar Péter a remény a változásra, és mondhat akármit Fogel Evelin, vagy mondhat akármit Radnai Márk, és lehet erről akár egy hangfelvétel, senkit nem érdekel, mert mára Orbán Viktor odáig juttatta Magyarországot, hogy ne számítson, hogy mit gondol Radnai Márk Magyar Péterről és Magyar Mártonról, ne számítson, hogy Fogel Evelin milyen felvételeket készített, hogy Magyar Péter szerint izzadnak és büdösek a ő érte rajongó tömegek. Ez ma már mind nem számít, mert Orbán Viktor a nyugati szövetségi rendszerből kezdte el már kivezetni a magyarokat. Mert Orbán Viktor gyakorlatilag mindent ellopott, ami mozdítható volt, illetve ami le volt csavarozva, illetve ami le volt betonozva, és már gyakorlatilag az ország felszámolása az, amivel szemben állnak a hangfelvételek. Nincs hova hátrálniuk a magyaroknak. Tehát, és az pedig jól érződik, hogy Magyar Péter sajátos lelki alkata révén elég jól viseli ezt a karaktergyilkosságot. Ha olyas valaki állna Magyar Péter helyén, akivel kapcsolatban nem lennének ilyen aggályok, aki gáncstalan lenne, mint mondjuk egy hatházi Ákos, bírná ezt a lejárató kampányt. Vona Gábor vagy Márki-Zay Péter. Nem azt állítom, hogy ezek gáncstalan emberek. Én csak annyit mondok, hogy Magyar Péter jobban viseli a karaktergyilkosságoknak ezt a brutális tömegét, mint eddig akárki. És az a helyzet, hogy ő nem áll le, és a Rogánéknak meg nincsen érvényes válaszuk. Tehát nincs, jelenleg nem találják a narratívát, és ez most már 11 hónapja tart. És szerintem nagyon nagy hibát követett el Orbán Viktor, hogy a teljes kommunikációt, a teljes imázsát önmagának és a rendszerének Rogán Antalra bízta. Ezek az energiák, amikkel Rogán Antal dolgozik, ezek a negatív gyűlöletenergiák, ezek rövid távon nagyon jól működnek, de ezek hosszú távon szétégetik azt is, aki gyakorolja őket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy sötét mágus rövid távon azzal a sötét mágiával iszonyatos rombolás, pusztítást tud végezni, de ezek az energiák őt magát is felégetik, felperselik. Aki ilyen erőket alkalmaz, arra ezek az erők visszaégnek. És most ezt éli Orbán Viktor. Ezek a kommunikációs technikák, ezek nagyon jól működnek konjunktúrában. Megélhetési válság idején ezek nem működnek. És mindent arra tett fel Orbán Viktor és Rogán Antal, hogy az emberek félelmei, az emberek irítsége, az emberek babonái, rögeszméi, dogmái, ezek mindörökké az ő oldalukon fognak állni. És hogy mindörökké képesek lesznek azt a protest indulatot, ami a magyar társadalmat feszíti, és a magyar társadalom nagyon hajlamos erre a protest indulatra és protest identitásra, ezt mindörökké el fogja tudni csatornázni Brüsszel felé. És hogy ezek a csatornák ezt az indulatot mindörökké el fogják bírni. És most az érződik, hogy ezek a csatornák, amiket megácsolt Rogán Antal, ezek szétszakadtak, szétrepettek a protest indulat áradásában. Olyan vízmennyiség zúdul keresztül most a magyar pszichén, meg a magyar érzésvilágon, hogy ezeket nem tudja elcsatornázni, és ezek elkezdték elönteni a hatalmi elitet. És ugye most kellene szabadságharcolnia, mert ugye ez volt a nagy trükkje Orbán Viktornak. Nagyon helyes a magyaroknak a protest indulata. Orbán Viktor fog az élén állni a protest mozgalomnak. Csak hát most a helyzet az, hogy a három világbirodalom mindegyike Orbán Viktor politikai törzséhez tartozik. Tehát most a illiberális kínai népköztársaság személyesíti meg az orwelli Kelet-Ázsiát, Putyin által vezetett Orosz Föderáció testesíti meg az orwelli Eurázsiát, és a Donald Trump által vezetett, és mind a négy nagy erőközpontot birtokló új republikánus vagy alt-right kormányzat vezeti az Egyesült Államok képében az orwelli óceániát. Tehát most egy olyan helyzet van, hogy Orbán Viktor a világrendnek a mainstreamjében áll. Ő szabadságharcol? Ő vívja a harcát ki ellen? Brüsszeli tintanyalók ellen? Akiket ő maga is úgy hív, hogy a bürokraták? Ezt kéne tudnunk átélni? A hátában Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal? Ezt kéne, hogy a protest indulatot vezesse? hát egyre kevésbé legyez. Viszont itt ebben a nagy áradásban, mint hogyha lenne itt egy kis sziget, ez a hely, ahol itt beszélgetünk, az Inga Kultúrkávéza, amely tavaly nyáron nyitotta meg a kapuit. Most már látod, hogy hova tart ez a projekt, hogy megáll ez a helyén, és hogy mennyire sikeres ez a hely? Három intézmény, és illetve három lábon áll a mi kulturális aktivizmusunk. Az egyik az egy kávézó, amit üzemel, a másik az egy előadótér, ahol most vagyunk, és ahova jegyeket értékesítünk az előadások megtekintésére. A harmadik pedig a szélsőközép YouTube csatorna, amelynek a tartalmait a galérián gyártjuk, gyártótérben gyártjuk. A kávézó az megáll a maga lábán, most már ott tartunk, tehát fent tudja tartani magát. Bocsapek, ugye mondtad, hogy te nem akarsz ebből profitot kivenni, hanem kizárólag, ami keletkezik profit, az ide a fejlesztésre akarod igen, fordítani. Igen, a szélső közép, ami a jegyértékesítést végzi, illetve a YouTube tartalomgyártást és YouTube feltöltéseket végzi, az egy non-profit üzem. Tehát ez azt jelenti, hogy nem veszek ki pénzt a szélső középből, hanem ami profitot megtermel a szélső közép, azt az infrastruktúra fejlesztésére fordítjuk. De valójában az üzleti terv maga is úgy van kitalálva, hogy mi itt nem fizetést adunk, hanem részesedést adunk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ide jön előadást tartani, akkor a legkisebb nézőszámnál is 50%-ot kap a bevételből, mind a jegyértékesítésből, mind a YouTube kattintásból. És hogyha ennél több és több és több nézőt tud a műsorához hozzárendelni, kvázi becsalogatni, akkor ez az 50% megy fölfelé. 55, 60, 65 és így tovább. Tehát a lényeg, hogy mi nálunk a szélső középnél mindig maradjon annyi részesedés, amennyiből a műsorokat el tudjuk készíteni, amennyiből a fizetett alkalmazottainkat, mert kénytelenek vagyunk, nem kizárólag aktivista munkával működni, azokat finanszírozni tudjuk, és amiből az eszközparkot fenntartani, frissíteni és működtetni tudjuk. Erre mondom azt, hogy non-profit, nem növekedés alapú, hanem egy részesedés alapú működés zajlik itt. Aminek pont az a lényege, hogy a mi reményeink szerint be kéne, hogy induljon egy verseny a szellemi életben és az ehhez tartozó vállalkozó kedvű értelmiségiek körében, hogy ők töltsék meg ezt a nézőteret, és részesedjenek olyan mértékben, ami már egy megélhetés a számukra. Tehát, hogy kezdjenek el azok, akik most jelenleg egy gyűlölt munkahelyen dolgoznak, de látják magukban a képességet és a potenciált arra, hogy egy nézett és erős és szórakoztató, ugyanakkor erős kulturális jegyeket felmutató műsort gyártsanak erre a színpadra, azok kezdjenek el abban gondolkodni, hogy ez az ő számukra egy megélhetés lehet, és fent tudják tartani magukat abból, hogy hetente egyszer színpadra állnak, és előadják magukat. Most picit puskázni fogok, mert te korábban azt mondtad, hogy a célod, hogy az Ingát a konszolidációt óhajtó magyar emberek találkozó helyévé tegyed. Hogy látod ez most így a utóbbi pár hónappal alapján? Ez sikerülhet? Hát egy rendszerváltásra vagyunk ettől. Ez elég soknak tűnik. Igen. Az kifejeződött, hogy ez a rendszer, ez tűzzel, vassal írtja a konszenzust. A polgárháború szítására rendezkedett be. Tehát ez a rendszer, ez a saját identitását, meg a saját szavazótáborát abból meríti, hogy veletek nincs konszenzus. Ez Bayer Zsolt újra meg újra megfogalmazza, hogy konszenzus veletek? Ha-ha-ha-ha-ha. Ezt általában azután, hogy kísírja a szemét a 24.hu kamerái előtt, és előadja, hogy, vagy éppen Gulyás Mártonnal beszélgetve, és előadja, hogy milyen szörnyű, hogy nincsenek Magyarországon konszenzusok, milyen szörnyű ez a polgárháború, és itt vagy talán, ez egy nyilatkozatot a Mandinernek, amiben közli, hogy hát tulajdonképpen mindig már meg is bánja tulajdonképpen, igen, hogy ilyen durvákat igen, írnak, igen, hogy hányszor milyen megbántam. Szörnyű, hogy milyen borzasztó, igen, és hogy ez a hang nem is, hogy nem is így gondolja, stb. És akkor a nyomorult liberális értelmiség elkezd reménykedni, hogy jaj, hát Bayer Zsolt ilyen érzékeny, jaj, hát ez a Bayer Zsolt, ez ennyire, mégiscsak egy nemzet vagyunk, mégiscsak lehet konszolidáció, mégiscsak lehetnek konszenzusok. És akkor Bayer Zsolt ezeket a pillanatokat élvezi a legjobban, leül és megírja a következő írását, hogy majd akkor lesz veletek konszolidáció, meg konszenzuskeresés, meg nemzetegyesítés, amikor nyakig belesztek ásva az orgoványi erdőbe. Lipsik. És olyankor mindig megütközik a liberális értelmiség önmaga hiszékenysége felett, hogy úristen, már megint hittek ennek. Pedig hát meg mennyire nem lett volna szabad. Szóval, hogy ők így állnak hozzá a nemzet egyesítéséhez. Ők a nemzet megosztásából merítik a saját identitásukat és a saját hatalmukat. Vagy bocsánat, meg a Rizinga akkor a rendszer antitézise tulajdonképpen? Az Inga egy olyan Magyarországnak a kiinduló pontja, a szellemi origója, amely az ábrándvilágunkban létezik, és azt óhajtjuk, hogy az országunk ennek a nemzetegyesítésnek, ennek a konszolidációnak és ennek a polgári átalakulásnak, ennek a polgári szellemiségnek a meghatározó jegyeit magára öltse. Mi ebben utazunk, mi ebben hiszünk. És ez tulajdonképpen egy kísérleti projekt arra, hogy lehetséges-e egy centrumból a két kurzust egyesíteni, vagy a két kurzus közepét egyesíteni, akárcsak a jobb oldal bal szélét és a bal oldal jobb szélét egyesíteni egymással, mert meggyőződésem, hogy ezek közelebb állnak egymáshoz, mint a jobb oldal jobb széle a jobb oldal bal széléhez, vagy a bal oldal bal széle a bal oldal jobb széléhez. Hogy mondjak egy példát. Kétli Anna és Bajcsi Zsilinszky Endre sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint akár Kétli Anna Marosán Györgyhöz, akár Bajcsi Zsilinszky Endre Gömbös Gyulához. Tehát itt már, itt a centrum közelében már nem a törzsi hovatartozás, a törzsi identitása meghatározó, hanem a centrumnak is képződik egy saját erőtere. Na mi ezt az erőteret, mi ezt a, most még egy nagyon csekély gravitációs tömeggel, de mi ezt az erőteret óhajtjuk megképezni. Robi, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.